محمد بن صلی اللہ رسول الکریم. اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اہم ذریعہ ارکان ہے، پانچ ارکان جو ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنے میں سب سے اہم اور مہم کردار یہ ارکان کا ہے، جن کی بنیاد بھی ارکان پر ہی ہے. لہذا ارکان میں کوشش کر کے ان کو درست ترتیب کے ساتھ درست ادا کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے پہلی کوشش یہ ارکان کی درستگی میں کرنی ہوتی ہے. اور اس میں چونکہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو تیسرا اہم رکن جو ہے روزہ، اس کی ادائیگی ہونی ہے. اور روزے کے بارے میں ایک آیت میں فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، والذی یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین وان تصوموا خیر لکم. اس کے ساتھ ایسے ہی ملی ہوئی ہے، جی آگے پر پڑھیں گے. شاہ رمضان رضی رفیر قرآن حد النا صبح ناطب الحدا و فرقان امن شاہد امن کو مشاہ رفل یسم، اور پھر اس کے بعد پھر امن خان امن کو مریض ناسفر فائدہ بنایا امن اخر، اور پھر اللہ رسیف نہ ہو پھر نہ آئی. سبحان اللہ، رمضان کو مہینہ کہنا، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جس کو فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر، اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گنتی کے چند دنوں میں. اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ بہت رحمت والی ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جو رکھ نہ سکتا اور روزہ یا سفر میں ہو، وہاں سے حالات ہو گئے ہیں کہ اس کو کھانا پینا ملنے مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہاں نہ رکھ سکتا ہو تو اتنے دن ہی دوسرے دنوں میں گنتی کر کے پورے کر لیا کریں. اور مزید رعایت دیتے ہیں کہ جو آدمی اگر روزے کی جگہ فدیہ دینا چاہے تو روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے, اس کی بھی اجازت دے دی گئی شروع میں یہ حکم نازل ہوا. لیکن بہرحال بغیر مشورہ کے تو میں کہتے ہیں کہ فدیہ دینے کی اجازت تو دی گئی ہے, لیکن روزہ رکھو تو بہترین تصوم خیر اللہ کو ان کو تم تعلیم نے کہا تم اس بات کو جانو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا مشورہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر. فدیہ کی اجازت ہے مالداروں کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے, لیکن روزہ رکھنا جائے تو وہ بہتر. تو اس پہلی ساری بات میں ایک بات بتائی گئی کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تقویٰ پیدا ہوگا وہ روزہ رکھنے سے. اور آگے یہ آ گیا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اترا قرآن تو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت کے اصولوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے, اور وہ فرقان ہے, وہ ایک فیصلہ ہے, وہ فرقان ہے, فرق پیدا کرنے والا ہے, فرقان ہے فرق پیدا کرنے والا ہے. تو گویا دوسری بات رمضان کے بارے میں یہ نشاندہی کی گئی کہ اس کے میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصیت ہے رمضان کو, اور قرآن پاک کے ساتھ خصوصیت میں یہ چاہت ہے ہماری کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ہو, ہدایت کے اصولوں میں تمہارے اندر سمجھ پیدا ہو اور تمہارے اندر فرقانیت پیدا ہو. اور پھر جو ہے تو پہلا حکم جو نازل ہوا تھا روزہ رکھنے کا اور سفر میں اور بیمار کا جو ہے تو عذر اور فدیہ دینے والا, وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا, پھر دوسرا حکم آ گیا امن شاہد امیر کو مشاہرہ فل یسم ہو, جو کوئی اپنے آپ کو حاضر پاوے اس مہینے میں تو وہ روزہ رکھے. تو مطلب پہلے سال حکم سارا منسوخ ہو گیا, فل یسم ہو سے سفر کا بھی منسوخ ہو گیا, فدیہ کا بھی منسوخ ہو گیا, بیمار کا بھی منسوخ ہو گیا. یہاں دوبارہ پھر یہ بات نازل فن کا میں ان کو مریض ہونے والا سفر ہے فائدہ تم نے یا خر جو تم میں سے مسافر ہو اور بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے, یہ حکم پھر باقی رہ گیا اور وادی وہ ختم ہو گیا. جو روزہ نہ رکھنا چاہے فدیہ نے وہ حکم منسوخ ہو گیا, اب روزہ سب کو رکھنا پڑے گا. اور وہ اللہ میں سیکھوں نہ ہو, ہمارے بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے یوتیکونا جو ہے تو یہ اتاکا سے ہے, عربی تو ان کو یاد تھی بات جو سنی ہوئی یاد رہی ہے اتاکا سے, اور یہ یوتیکونا جو ہے تو یوتیکونا اس کوشش کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی کوشش کر اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد روزہ رکھنے میں بے بس ہو جائے, رکھ نہ سکے تو اس کے لیے ابھی بھی حکم باقی ہے. بوڑھا آدمی شیخ فانی کا مسئلہ بھی ہے نا, تو کہتے ہیں شیخ فانی فدیہ دے گا, ایسا بوڑھا آدمی کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے بس سے باہر ہے اور اس کے لیے فدیہ دینا ابھی بھی جائز ہے. تو یہ حکم جو ہے تو عام طور پر منسوخ ہو گیا, بوڑھے کے لیے ابھی بھی جائز ہے, لہذا اس کا نسخ کلی نسخ نہیں ہے, مکمل نسخ اس کا نہیں ہے. ابھی بھی ظاہر جو باقی رہی ہوئی تو عمل بوڑھے لوگوں کا عمل اسی بات پر اللہ جن سیکھوں نے فدیہ دنتا مسکین رہا. ہمارے والد صاحب اللہ نے 91 سال عمر دی تھی, آخری سال میں انہوں نے 27 روزے رکھے, 27 روزے کو چکرا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے, 27 میں اسی چار روزے رہ گئے. میرے کہا کہ اتاکہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے رکھ کر یہاں تک پہنچایا ہوش و حواس نہ رہے اور گرے تو تب چھوڑے. ہمارے بڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحب تھی, ان کی میرا خیال ہے 85 سال عمر اور انہوں نے اب آخری سال کے روزے پورے رکھے یہ بات ہے تو تقویٰ تھا تاثیر روزہ کی اور فرقانیت تاثیر قرآن کی فرقانیت کیسے حاصل ہوگی فرقانیت جو حاصل ہوگی اس سے مہم بات تراوی میں قرآن پاک کو سننا وہ تو اس کے الفاظ پر جو نور نازل ہوتا ہے خاص ترجمہ آدمی کو آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کا جار مجرور اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو ترجمہ تفسیر کو آتی ہو یا نہ آتی ہو پڑھنے پر وہ نور تفسیر پر نازل نہیں ہوتا ہے وہ الفاظ پر نازل عربی کے الفاظ قرآن عربی ہے جب عربی ہے تب قرآن ہے عربی نہیں ہے پھر ترجمہ ہے تفسیر ہے تو وہ نور تو نازل ہوتا ہے الفاظ قرآن پر اس لیے اس کے لیے فرقانیت کو حاصل کرنے کے لیے تراوی میں قرآن سننے کی محنت کرنی ہے اے ختم کا سننا سنت موقع دا دو ختموں کو سننا مستحب اور تین ختموں کا سننا پہلے اولا ہے لہذا رمضان میں ہمت کر کے تین ختم سننے چاہیے بحث دور میں سنت لکھا ہوا ہے مفتی فیض اللہ صاحب نے سنت مقدر لکھا ہوا طالب اسلام نے کہ ماسٹر سنت کا لفظ ہے کسی نے یاد نہیں کہا بات سنت مقدہ کا بھی میں نے کچھ تعلیموں میں دیکھا ہوا ہے عام طور پر یہ اصول ہے کہ جس پاک کو صرف سنت لکھا جائے تو سنت مقدہ ہی ہوتی ہے مولوی بدلہ صاحب سے تاکید کروائی تھی نا انہوں نے کہا کہ سنت جیسا لکھا ہوا مطلق لکھا ہو سنت اس کا معنی سنت موقع ہوتا ہے لہٰذا اس کی تین ختموں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہمارا پہلا ختم 10 دن کا ہوگا مدینہ مسجد میں اور وہ سارے مجمع کے لیے ہوگا دوسرا ختم پھر 10 دن کا ہوگا وہیں پر ہوگا وہاں دو جماعتیں کھڑی کریں گی ایک اندر اور ایک باہر تیسرا اشن میں احتکاب ہوگا احتکاب میں دو ختم ہوں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو چار پورے ہو جائے گا چار پورے کر لیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حتیم میں داخل ہوئے وتر کی تین رکعتوں میں سے تیسرے رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ دو رکعت میں دو رکعتیں پورا قرآن پڑھ لیا اور سات دن میں تہجد میں ختم کرنا یہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا سات منزلیں قرآن کی جو مقرر ہیں اس وجہ سے تو فرقانیت کا نور جو قلب میں آتا ہے وہ روشنی وہ ہدایت جو فرقانیت کی شکل میں قلب میں داخل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر حق باطل کی پرکھ اور تمیز پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ کوئی فقہ کوئی ہدایت نہیں پڑی ہوئی ہوتی ہے نہیں جب مسئلہ حلال حرام کے سامنے آتا ہے اپنی پرکھ سے جان لیتے ہیں سبحان اللہ قلب میں جو نور پیدا ہوتا ہے اس سے جان لیتے ہیں پہلی میں جو ہے رمضان میں تراویح پر کرنی ہے شرائط ہوں جی قرآن مجید پڑھنے والا ایسا ہو کہ معافذ نہ لیتا ہو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو ایسا پڑھتا ہو کہ ادائیگی ہو جاتی ہو الفاظ کو نہ کھا لیتا ہو اس سے معنی ہی بدل جاتا ہے ختم معیاری ہو معیاری نہ ہو تو نہ سننا بہتر ہوتا ہے ختم معیاری نہیں ہے تو اس کا نہ سننا بہتر ہے ٹھیک ہے نا لازم ہی نہیں ہے اس پر کہ اس میں معیاری نہ ہو کہ ختم جو ہے وہ نماز ادا نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے مفتی عبدالعزیز صاحب مرحوم زندہ تھے بڑے پائے کے مفتی گزرے ہیں کہ رضا مفتی آدمی تب بنتا ہے جب دارالعلوم میں وہ 20-25 سال تک 25 سال کم از کم تدریس کر لیں اور تدریس شروع کرے کیا کہتے ہیں صرف میر سے شروع کر کے ہدایت النفع سے شروع کر کے اور ادھر سے جائے دمنیا قدوری سے شروع کر کے ہاں جی اور ادھر تفسیر حدیث سے شروع کر کے آخر میں بخاری کی تدریس تک پہنچا ہوں. ابھی جو صرف منت کا مسئلہ میں پوچھنا شروع کیا نا کسی آدمی بکرے کی منت مانی تو وہ ذبح کرے گا کیا ایسے بھی دے دے جاتا ایسے دے دے تو ادا ہو جاتی ہے. کئی مفتی صاحبان سے پوچھا کئی فارغ رفیع عالمان صاحب سے پوچھا یعنی اور اکثر نے غلط بتایا مفتی نے غلط. نظر ہوا کہ فہم اور فقاہت نہیں ہے. میرے بھائی تھوڑا سا خیال کر یعنی وہ کورس کر کے مفتی کا وہ بھی لگا دیا ساتھ خطاب بھی لگا دیا اور سجاگ پہ گئی. میرے پشاور مجداری سال قیام رہا ہے مفتیوں کی خیر گزشتہ 15 سالوں سے آئی ہوئی ہے گزشتہ 10 سالوں سے بڑھ گئی ہے 10 سالوں سے خیر پائی ہوئی اور میرے پشاور کے 45 گیارہ قیام میں سے 35 سال کے اندر میں نے دو مفتیوں کے نام سنا. ایک مفتی عبد الغیم صاحب ابو الزئی تھے اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی ہم نے کہا مفتی کون ہے ان کی زندگی میں پشاور والوں نے سنا کہ دوسرے مفتی کا نام ہی نہیں سنا تھا. پھر نے کہا جی آپ عبد الرفیظ صاحب ہیں. عبد الرفیظ کے پاس جانا آنا ہوا تو واقعی آپ بات بولے اور بیٹھے ہوئے ایک منٹ کا غور اور مسئلہ ایسے بتائیں کہ آپ ہدایہ کھولیں شامی کھولیں آپ کو خطا کا. پھر بعد میں ان کی وفات ہوگی تو انہوں نے کہا مفتی کون ہے تو پتا ہے حسین نے کہ معلوم صاحب کے مفتی شمس القمر صاحب ہے تو واقعی یعنی یہ بھی اچھا شوق. اگر یہ برہان غرق ان کی آنکھوں سے ہوا ہے لیکن سوچ اپنی پر ہوا ہے. چلے لطیفے کے مسئلے آپ کو سنا دیں. لطیفہ بھی ہے تربیت بھی ہے. ڈاکٹر برہار کو ہمارے بلا صاحب فرمائے گا فتوری جی تو بہت مخلص آدمی بہت خدمتی آدمی ہے لیکن باتوں کی تشریح اپنی طرف سے کر لے رہا تھا بہت خطرے میں مبتلا کرتا تھا اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو. تو آج کے ایک لفظ بول لیتے تھے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے بارے میں اس لفظ کی خاص دائر کرنی ہے. ان کا فتوری کے اور لطیفہ بھی تھا. ڈاکٹر سیار صاحب آیا سواد سے بڑا تھکا ہوا ہے ہمارا رمضان کے مہینے میں تراوی ہو رہی ہے. تراوی تو مولانا صاحب کی بہت لمبی تراوی ہوتی تھی. اب یا تو گیا ہے لیکن اس نے کہا یا اللہ راغ لے پکیا جی راغ لے برتا ہوں گھر کی بھی تراوی بس کر کے تراوی کیسے پڑھ سکو گے اتنی لمبی تراوی ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آخر کیا من لے سکو پورا پیشی دے کہ یہ بات برہان نے سنی اس نے سن لیا. اسے جا کر بولا صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر سیدھا ہتھیار کبھی یا تو طرح خود کو کہہ رہا تھا تیرا بھی آٹھ پڑھو. بولا صاحب الحمد للہ کو غیر مقدر یہ پر بہت غصہ آتا ہے تراوی ختم نے کہا تھا چلتا رہتا پھر جائز نہیں ادھر آؤ تمہیں یہ تم کہتے ہو کیا تراوی پڑھنی چاہیے. تمہیں کہا ڈاکٹر سیاد کو کہا ہے پتہ ہے تمہیں کہ جو آدمی انفی ہو کر جائے تو تقریر کو چھوڑے اس کی کیا سزا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کے دانت نکالے جائیں دانت نکالے گئے. تو سارے ساتھی ایسے دکھائے برہان دان تھا کارو کتلا جی ڈاکٹر آپ نے یہ کام اسے دان دیکھا تھا ڈاکٹر سنا جی کہہ کہ یار جی اگر سڑے جی سڑے راغل ہو تو کا دل نہ ہو راجے کو نہیں نشو ہے وہ ماں ورتا نہیں کہا دیکھو تو کم از کم کا دان ورتا خاص تو فطور اس سے پیدا کیا. گیا گھر پر تو گھر والی نے بچے کے لیے دودھ گرم کیا پلانے کے لیے بوتل میں, وہ اس پہ اتنی موٹی لاچی ہے اور بوتل آگے خراب ایسی اس کا وہ ہوتی ہے ربڑ کی چیز نپن, تو ساری لاچی اس کے حلق میں آنے کا خطرہ ہے, اور حلق میں آنے حلق بند ہو کر موت کا خطرہ ہے. پھر اس کو آیا بڑا غصہ, پختون کی طلب غصہ صحیح علامت ہی نہیں ہے, سر سو پر یہ درد ہونا چاہیے اور درشت کا طلاق ہونا ہوئی نظر غصہ نہیں تھی. دو بیوقوفیاں کرتے ہیں جب تک شاید نہ کرے اور جب تک تین شرط طلاق نہ کرے غصہ کھانا نہیں ہوتا. تو خزے گورا کہ بیا دا سے پہاڑ توپ دوکڑو نما میں درش ہوتا مسلا اور کہہ دیا. دوسری بار گیا ہے گھر پر تو اس نے دیکھا گھر میں کپڑے بچوں کی ٹلٹی سارا کارخانہ بگڑا ہوا پڑا ہے. اس نے کہا بیا کا پہاڑ توپ دوکڑو گھر ہماری پہلے نہ کڑے والا. تو اس نے عورت بھی کیا کہ اس نے کہا کہ تین شرط طلاق ہوئی کیونکہ میں نے خود طلاق دی رہا ہوا تھا تو پڑھتے ہوئے سے پھر کر لیا. میرے پاس ہے میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو مفتی کا مسئلہ ہے, میرے پاس پرسی تو بات نہیں ہے, آپ جا کر مفتی سے پوچھیں. تو چلا گیا مفتی شمس القمر صاحب کے پاس, ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا, انہوں نے تو ٹیکنیکل طریقے سے فتویٰ دیا کہ آپ نے جو پاڑتوپ کہا ہوا تھا اگر دوسری پاڑتوپ اسی طرح کی ہوئی ہے جس سے پہلی ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ تینوں شرط طلاق ہو گئی ہے, اور چونکہ آپ نے کہا ہوا آپ کو پتا ہے تو بس یہ آیا اس نے جائے تو طلاق تینوں شرط طلاق نافذ کر کے اس کو بھیج دیا. خیر غصہ کچھ دنوں کے بعد ٹھنڈا ہوا. اب اس کا جو لڑکی کا نانا تھا وہ فارغ و تحصیل عالم تھا اور مطلب صحیح سمجھدار آدمی تھا, اسے کہا کہ اب اس کو نو عمر لڑکی کو اب میں گھر پر کیسے رکھوں. اس طرح اس کی عزت پوری ہوئی, تین ہزار روزنے کے بعد اس کا نکاح. اب جب بات عملی طور پر نافذ ہوئی تو اس کو ہوئی پریشانی اور رات اور میرے پاس آیا, انہوں نے کہا ہوتا سے خبر ہو بچی ماں تو بہت پڑھو وڑو ہو تمہارا دن ملئی سے بھاگے نکاح اکڑا ہو. میں نے کہا برخدار میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے آپ نے جو کہا تھا اس پہاڑتو میں بچے کی جان جانے کا خطرہ تھا اور دوسری پہاڑتو میں جان جانے کا خطرہ نہیں تھا. آپ اس طرح مفتی کے سامنے بات رکھ کر فتویٰ پوچھے تو بڑا بڑا شاہ کے پاس گیا, اس نے کہا کہ نہیں اطلاع. میں نے کہا وہ پہلا مسئلہ جب نافذ ہو گیا قاضی کی غذا درست یا خطا بہرحال نافذ, اور ایک بار جب نافذ ہو گئی پھر واپس نہیں ہوتی, قاضی فیصلہ کر لینا اور وہ نافذ ہو جائے. وہ اگر خطا تھا اس وقت خطا کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ پہلے اس سے پہلے اس کے خطا کا اس کو بتا دیا جاتا اور نافذ ہو کے بس نافذ ہو گیا. یہ مومن صاحب کا یاداشت ہے کہ وہ مفتی مسیب کی ایک اجر اور مفتی خاطی کے ایک اجر اور مفتی مسیب کے دو اجر. مفتی صاحب صحیح اپنا علم وغیرہ ساری باتیں تو درست تھیں, انسانی خطا اس سے ہو گئی تب بھی اس کا ایک اجر ملے گا, جس نے عمل کر لیا ہوئی گنہگار نہیں ہوتا, اور قاضی نے غلط فیصلہ کر دیا تو نافذ ہو گیا بس نافذ ہو گیا. اس کے بعد خیر ہمیں کیا برخدار بعض ساتھی ہوتے ہیں نا سلسلے بیت ہوتے ہیں کرنے میں اپنی مرضی ہوتی ہے اور اپنی مرضی کو ہم پر بھی وہ تھوپتے ہیں کہ اس کو یہ مانے ہوئے کہہ کے کہ میں دے سکوں. میری جب جان سیدھا چھوٹ رہی ہو تو میں سدھا سے کہا ہوں آپ جا کر استخارہ کر لوں, اپنی مرضی پر عمل کرو, میں کیا کروں, آپ جا کر سکھارا کریں, کرنا تو اپنی مرضی پر عمل ہے. ایسا برکت کے لیے سلسلے میں بیعت ہو گیا, باقی بیعت تو اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے. کیونکہ صاحب نے کرنی اپنی مرضی ہو تو اس کا کوئی کیا علاج کرے گا؟ خیر یہ ہم تو رمضان کے اس کو بیان کر رہے تھے، بیان میں یہ بات آ گئی. ہاں مفتی صاحب کی بات کر رہے تھے، مفتی رفیق صاحب کے پاس آدمی میں نے بھیجا، میں نے کہا ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، لہر جلی پڑھتا ہے، لہر جلی اس کو پڑھتا ہے، قاف کو قاف پڑھتا ہوں، ہا کو ہا پڑھتا ہوں، ہاں جی سواد کو سین پڑھتا ہوں، سواد سین وا تار میں فرق نہ کر سکتا ہوں، لہر جلی کہتے ہیں. لہر جلی والا جو ہے وہ ختم سنا رہا ہے اور صحیح تجویز والا علم طرح کیفا سے پڑھا رہا ہے، تو اس کی بھی یہ پڑھنی چاہیے. انہوں نے دکھا کہ صحیح تجویز کے پاس علم طرح کیفا کی پڑھنی چاہیے، لہر جلی والے کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ختم نہیں سننا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ لہر جلی تو بڑی خطا ہے تجویز میں، لہر خفی دوسری خطا ہے، جس میں کہ مخارج وغیرہ تو اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن بس ہم پڑھتے ہیں کہ خی رہی راہ پڑھنا چاہیے، خی رہی راہ سمے اللہ لمن حمیدہ پڑھنا چاہیے، کہ سمے اللہ لمن حمیدہ، تو ایسی غلطی کو لہر خفی کہتے ہیں. یا مد کو جو ہے تو کھینچنا چاہیے ایسا تین عرب، پانچ کہنا چاہیے اذا جاء نصر اللہ، میں پانچ عرب کہنا چاہیے اذا جاء نصر اللہ، اس کا اذا جاء نصر اللہ ایک الگ کر دیا، اللہ نے حبی ہے. پھر میں نے سپتاہ بھیجا کہ ایک آدمی اللہ نے حبی پڑھ رہا ہے اور ختم کر رہا ہے، دوسرا آدمی صحیح تجویز کے ساتھ علم طرح کیفا کر رہا پڑھ رہا ہے، تو کس کے پیچھے پڑھنے کا؟ وہ علم طرح کیفا والے کے پیچھے پڑھنے کا. تجویز میں اللہ نے حبی سے بھی بچنا ہے. ہاں بس نہ مان اللہ. ایک دفعہ بارسا جی واقع ہو گیا، رازیال میں تراوی میں پڑھا کرتا تھا زبانے میں، رازیال میں تراوی پڑھ رہا ہوں تو ایک ہمارا تبلیغ والا بزرگ سنا رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اب جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو نہیں بتاتے، اور جب سلام کہتا ہے پھر جا کر آدمی بتاتا ہے صحیح غلطی ہوئی ہے، اس کو درست کریں. اس پر خدا سے نہیں کہیں کہ خدا، مسئلہ یہ ہے کہ فتح اسی وقت دینا ہوتا ہے، کیونکہ ختم پڑھنا جو ہے وہ تو فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، اور نماز کی ادائیگی فرض واجب کے درجے میں ہے. اگر ایسی غلطی ہوئی ہوئی مانے کہ میں بدلا ہوا ہو کہ نماز ادا نہ ہوئی، یہ تو بری بات ہے، لہٰذا سے دوران فتح فتح جائے گا. تو ان کو احمد گل وغیرہ نے سمجھایا ہوا تھا کہ اس کی بات کبھی نہیں ماننی، لیاقت الکار کو امنگ مسئلہ میں نے پوری کی. فتح اسی وقت دینا ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ زمانے میں تبدیل نہ بھی آ رہی ہو تب بھی اگر واو رہ رہی ہے تو فتح دیں تاکہ وہ ادا ہو، تاکہ پورا ہو. کہیں دیا وغیرہ ہیں بات ہے کہ فتح دیا اور آدمی فتح نہ لیا آگے سے تو پچھلے کی نماز ٹوٹ گئی، حالانکہ مختابی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے ڈر سے وہ فتح نہیں دے رہے تھے. ہمارے مودی صاحبان کے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں نا، سمجھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں، اتنی مصیبت میں ڈال دیتے آدمی کو. میں سوچ رہا یہ الگ کی بھی بات کیسے ہوتی ہے، پھر مجھے خیال ہوا کہ دایا میں پانچ منچے سے مسلک رکھے ہوئے ہیں، تو مفتا بھی کالج کو سمجھ نہیں آتا ہے، میں سے کسی کو لیا ہوتا جس کو مزہ پسند آئے ہوئے تو بیچارے کو. پھر اس طرح کا یہ الگ پڑا آدمی ویسے اپنے طرف سے باتیں سوچ کے رہتے ہو. تقی عثمانی صاحب نے ایک بشی زیور کے پر اپنا پیش لفظ لکھا ہے، اسے بہن ہی انہوں نے یہ بات لکھی، انہوں نے کہا ہم اس لیے ہم ہدایا اور قدوری وغیرہ پڑھانے سے پہلے طلبا کو بشی زیور پڑھاتے ہیں تاکہ مفتی بھی مسئلے سیکھ لے، تو اس کے بعد جتنی تفصیل پڑھتا ہے اس کو کم از کم خطا نہیں ہوگی. ایسی کتاب ہے کہ یہ جو من کا مسئلہ پوچھ رہا تھا ربیہ کا، اس کا بھی نشاندہی بیچ زبر میں تھی. کسی آدمی نے منت مانی کہ میں ایک روپے کی روٹی تقسیم کروں گا، تو اسے روٹی تقسیم کر دی، ایک روپیہ رہ دیا اس کا منت ادا ہوگا، کہ منت میں شرط لگانا لگ ہوا ہے، اصول فقہ میں نہیں لکھا ہوا تھا. واقعی انہوں نے وہ ایک روپے کی روٹی کے مسئلے میں بھی مسئلے کو واضح کیا ہوا تھا. تو خیر جی وہ بات رہا ہو آگے ختم کے سننے کے بارے میں، ایک بدعت یہ شروع کی ہے اب مولویوں نے. آدمی کھڑے ہیں مسجد میں دو سفیں اور ختم کر رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر سارے بس بجے اس کو ہمارا. امام نے آواز اتنی رکھنی ہے دوران نماز جو ان کے مقتدیوں تک پہنچ جائے, اس سے آواز کو اونچا کرنا ان کی نماز میں ان کی نماز کو مکروہ تنزیہ کر دیتا ہے. دو سو بجے یہاں کھڑی ہیں اور امام صاحب اتنے زور سے پڑھ رہا ہے کہ گلی میں بھی آواز آ رہی ہے, گھروں میں بھی آواز آ رہی ہے. اس طرح کی آواز یہ مکروہ تنزیہ ہے. اور سارے محلے میں آواز جا رہی ہے, یہ لوگ پابند اس کے سنیں, اس کو کیا کریں نہ سنیں تو کیا کریں. تو یہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے محلوں میں سمجھا کر اس بات کو بنا کریں, ٹھیک ہے. اس انصافی میں گیا تو لاؤڈ اسپیکر میں دھیان کرا رہا جاتے ہیں اور آج بھی اتنے بیٹھے ہیں ان تک آواز پہنچتی ہے. تو جو میں بیٹھا دھیان کرنے کے لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا, یہ جب کر رہے تھے وہ ایک آج تک پیشنٹ چھوڑ کر آواز خوب درسی اب وہ کہ ان شاء اللہ دل کو زور بالکل آواز درسی ہوتے تھے. اب وہ ہنگامہ نے کیا ہے, کوئی تو دوڑ رہا ہے اس کو ٹھیک کرو, دوسرے کو دوڑ رہا ٹھیک کرو. آخر میں غصے پاس آپ سفید مکھ بنے پر دوڑ کا کیا نوا ٹولا ہے جاؤ جاؤ جیسے سفید کو سخت لگا لے جائیں گے. تو اس طرح کی فکر ختم ہوئی, سکون پیدا ہو گئی. یہاں مولوی نے ماشاء اللہ آج بھی کھڑی ہیں دو سفے ہیں اوپر کے آرنوں میں سارے مالے کو سنا رہے ہیں اور نماز کو خام خام مکروہ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی بھی اگر اذانوں کا مجمع ہو اور ان کو مقبر کھڑے کر کے نماز پڑھی جائے تو لوڈ فکر سے ابھی بھی افضل ہے, اس کا زیادہ سواد ہے. مقبر کھڑے ہوں اور آواز دے رہے ہوں اور ان مولویوں کو اللہ ہدایت ہے, ان میں اتنا فہم نہیں رہا, اتنا فہم نہیں رہا. کہ سمجھان صاحب کے جنازے میں ہم گئے اور ایک لاکھ سوا لاکھ آدمی آئے گئے اور جنازہ پڑا ہوگا ایک ہزار یا دو ہزار, اور ہم پیچھے اس میں اسٹیڈیم میں سفر بنائے ہوئے کھڑے جنازہ نہ پڑھ سکتے. اتنا شعور کسی کو نہیں تھا کہ مقبر کھڑے کر کے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے جنازہ پڑھوا, اتنا ان بولیوں کو شعور نہیں تھا. جائے تو لاؤڈ اسپیکر نے پلاز پکڑے تھے. اتنا فہم نہیں, ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع واپس ہوا, بلکہ ایک لاکھ تیئیس ہزار کا مجمع واپس ہے, ایک ہزار دو ہزار جو آگے کھڑے کرنا. اتنا فہم نہیں. تو پہلی محنت جو ہے وہ تراویح پر کرنی ہے جی, خوب ذوق و شوق سے سننا اور دھیان کرنا کہ پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے, انوارات کا نزول ہو رہا ہے, وہ میرے قلب پر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فال ہوتا ہے اس لیے شہر رمضان لفیر قرآن خود الناس و بھائی ناطے الفرقان رمضان کا مہینہ وہ نازل ہوا اس میں قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے رہنمائی, کھول کھول کر بیان کرتا ہے غیر کے اصولوں کو اور ہے فرقان ہاں کو باطل میں تبیر پیدا کرنے والا نور ہے. اس کے نتیجے سے ہاں کو باطل میں تبیر پیدا ہو. تو اس کے علاوہ جو ہے تو تراویح کے بعد اپنی انفرادی تلاوت ہے جتنا زیادہ. رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اللہ والے تلاوت پر بہت محنت کرتے ہیں. امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک سر ختم کرنا رمضان میں ایک دن میں کرتے تھے ایک رات میں, حافظ قرآن کرتے ایک دن میں کرتے ایک رات میں اور ایک تراویح میں سنتے. ہمارے مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ 31 ختم, جمنات میں ختم اور ایک تراویح میں. حضرت جی مولانا رام رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم, ایک دن رات میں اور ایک تراوی میں. ان کی روایتیں کبھی کبھی ہمارے مولانا صاحب نے بیان کی. تو اس کے علاوہ انفرادی تلاوت نہیں پر میں نے ٹھیک ہے جتنی زیادہ ہو سکتی جتنی زیادہ تلاوت ہو سکتی کیونکہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے اور اس میں خاص طور سے قرآن کو تلاوت قرآن سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مہاراج مدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شوق تھا کہ ہماری عادت انہوں نے نہیں ڈالی. ایک رمضان میں انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن سنا. ڈاکٹر حسین رشاد صاحب نے سنایا. دوسرے رمضان میں دو رکعت میں سنا. اس دام بھی سے نہیں تھا. اس میں دسمبر کا مہینہ تھا. ڈاکٹر صاحب نے کوئی 7 گھنٹے یا اس میں پڑھا. 7 یا 7.5 گھنٹے مکمل کی. 20 پارے 1 رکعتیں پڑھ لیے 10 منٹ. اور یہ خاص طور سے آخری اجزے میں لمبی تراویح سے کسی کو جانے بھی نہیں دیتے تھے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اب آخری تراویح ہے جی, صبح چھٹیاں ہو رہی ہیں, گھروں کو جانا ہے. میرا خیال ہوا, میں نے کہا کہ آج اگر تراویح میں کھڑے رہے تو ساری رات کی تراویح ہے, صبح جانا ہے گھر کو. اور جلدی اگر نہ پہنچ رہے جگہ ہی نہیں ملتی ہے. اور اگر جگہ نہ ملے کھڑے ہو کر جانا پڑے گا 5 گھنٹے کا سفر کھڑے ہونا. اور یہاں سے اگر چلے گئے پھر آگے گاؤں میں تو پھر بس ملتی نہیں, پھر 10 دن پیدل جاؤ گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ایسے کنارے پر کھڑا ہوتا ہوں اور یوں فرض سنت ہو جائے گی میں کھسک جاؤں گا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں کنارے پر کھڑا ہوا سنت پڑے اور تراجی کھڑے ہونے کی میں کھسکنے کے لیے قدم اٹھائے گئے. وہ ادھر بتا سا کہ ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہیں نہیں جا رہا ہوں. گیرے رسوخ ہوا کھڑا ہوتا بھی پڑی جی پڑی سب آپ چلے آپ جاتے ہیں اس کو سٹور لگ بھگ دیکھیے بفرے سے بہت سنگ خیر بچنا کیا تو بس بھری ہوئی ہے اور نکلنے کو ہے جی. وہ اتنے آدمی وہ اڈے پر کھڑے ہوتے تھے تو میں کیا تو کہا ایک آدمی دکھے گا اس کو بٹھاؤ. مجھے بٹھا دی. خیر یہاں جب وہاں سے گیا پہنچا گاؤں پہنچا وہ گاؤں کی جب بس ہے وہ ان کا تو برا حال ہے. نکلی تو نہیں ہے لیکن خیر میں نے کچھ اپنے زور لگایا اس کے میں نے اندر کر دیا اپنے آپ جو اندر ہوا وہ پیچھے ایک آدمی دیکھ رہا وہ کھڑا اس نے کہا کہ ادھر آؤ سیٹ پر بس حضور رکھیے آپ نے کہا کہ چوٹ پہ خود رو دے وہ گسو نہ بھائی بچ پڑے گا جی. تو یہ اللہ کی کرامت ہے. مجھے بعض اوقات رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے ان کے پاس جانا ہوتا تھا بیماری وغیرہ کی ضرورت ہو جاتا تھا. واپس آتا تھا ان سے تو ایک کتے ہنسی کے بھونک رہے ہوتے تھے اور جب میں گزرتا تھا اتنے راستہ چھوڑ کر خاموش ہو جاتا ایسی دعا کی ہوئی. اور پھر جیسے میں گزر جاتا تھا پھر کتے بھاگ پھر اپنا کام شروع کرتا. اور یہ اللہ کی شان یہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ یہ ابھی میرے ساتھ آتا ہے. اچھا رمضان میں سر ہوگا کہ ہر روز مجلس ذکر ہوگی جی مغرب کے مدینہ مسجد میں یہ مجلس موقوف ہو جائے گی. رمضان میں یہ مجلس موقوف ہو جاتی ہے یا اعتباد کی موقوف ہو جاتی ہے. پورا مہینہ افطار کے وقت مجلس ذکر ہوتی ہے. 45 منٹ پہلے جمع ہوتے ہیں اور جاری ذکر ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اور یہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ جان بھی ہو جاتا ہے. پھر افطاری آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلے 20 دن اس طرح ہوتا ہے. آخری 10 دنوں میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ پھر محبت کریں 10 دن کا احتکاب کریں. 10 دن کا نہیں ہو سکتا تو پہلے 6 دن کا کریں, آخری 3 دن کا کریں, کوئی 3 دن کر لیں. یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم ڈیوٹی رہیں ہمارے پاس مسجد میں اور ڈیوٹی پر جائیں وہیں جائیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جب ہفتہ آیا مسجد ذکر میں آیا کریں تو افطار کر کے کھانا کر کھا کے وہیں ٹھہریں تراویح پڑھ کے پھر جائیں. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی تشکیل میں اپنے آپ کو شامل کریں، ٹھیک ہے. ہمارے بڑا صاحب کے بارے میں ساتھی کہا کرتے ہیں رمخ ہوگا کرا روٹے چائے در سب کئی مندر مذہب کو ہوا خا خرچے اسی میں کہا کہ اللہ والے ست نہیں کیا کرتے سچ کیا کرتے ہیں، شریعت میں ست نہیں ہے سچ ہے. یہ پشتوں کا محاورہ ہے، ست کو لو بند خاک کاری بل نہ کو لو بند خاک کاری، یہ تو بیوقوفوں کا محاورہ ہے. اللہ والے کے دل سے آپ کو چائے پلانا چاہ رہے ہو کھانا کھلانا تب وہ کہا کرتے ہیں، ست نہیں کیا کرتے. اور جب میں بھی ساتھیوں کو کہا کرتا میں نے کہا کہ ماں بہن رمخ گوا ہے تاسو ماں خرچکڑی ہے، تاسو ماں خرچکڑی تاسو فضل ڈیڑھ ڈالر میں اگست جی آپ لوگوں کو میں نے بیچے ہوئے ہیں اور آپ کے سر پر تو میں نے بڑے ڈالر لیے ہوئے ہیں، تاسو خبر ہے نا. وہ خود بھی کھاتے ہیں آپ کو بھی کھلاتے ہیں. ایک دفعہ ایک جماعت باہر ملک گئی ہوئی تھی تو اس میں ہمارے مرکز کے امیر تھے عزیز اولاد صاحب، مولانا الگ صاحب وہ بڑے قربانی والے بزرگ تھے، عالم بھی تھے اور غیب کی روزی والے تھے، ان کو بغیر کمائے ان کو اللہ روزی دے دو. جماعت والوں کے پیسے گم ہو گئے تو ایک ہمارے علاقے کے خان گئے ہوئے تھے، وہ بھی جماعت میں گئے ہوئے تھے، ایک حاجی صاحب گئے ہوئے تھے، تو علی اکبر لالا جو تھے وہ علی اکبر کاکا نے مگے تھے، تو انہوں نے کہا گزاری سے میں کہا علی اکبر کاکا کی پیسے تو کسی بیاں سے چلے تو مجھے بھائی حاجی صاحب تو سراخ لے پیسے کے میں تو دیکھا اس وقت اس وقت علی اکبر خان نہیں دے سکتا تھا، حاجی صاحب بھی دے سکتا تھا پیسے، کیونکہ علی اکبر خان جیب سے نکال رہا تھا، حاجی صاحب غیب سے نکال رہا تھا. سچ بات ہے کہ ان سلسلوں کو ان لنگروں کو ہم چلا رہے ہوتے تو کبھی نہ چلا سکتے، اللہ ہی چلا رہا ہوں. ایک آپ کو رسم سنا ہے کربو میں ایک بزرگ گزرے ہیں کربوا شریف میں، ابھی مفتی مختار الدین صاحب جو ہیں نا یہ ان کے پوتے ہیں، اور یہ بزرگ جو تھے یہ اخوند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ شہدو بابا صاحب کے خلیفہ تھے. تو بڑے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں سڑک، یہ جو جگہ ہے یہ تل کے پاس ہی جگہ ہے جی، دعابے کا قصبہ ہے جی، 3 کلومیٹر ہے. ایسی چڑھائی ہے کہ ہماری تو پرانی کمزور گاڑی فیل ہو گئی تھی، 2 کلومیٹر چڑھی ہے، 3 کلومیٹر چڑھائی ہے، 2 کلومیٹر چڑھی پھر آگے نہیں گئی ہے. تو گاڑی نے کہا کہ اب آپ لوگ پیدل چلے میں اپنے آپ کو ہی اوپر لے جا سکتی ہوں. تو شہر پر لوگ اترتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں، تو لوگ بہت آتے جاتے تھے. اس کا تھا دعابے کا خان تھا، اس نے کہا ہمارا روٹے بس خلق بردین، تو اس نے بھی اپنا اجرے میں کھانا شروع کیا. کھانا شروع کیا تو ایک دن وہ بزرگ ملے اس سے نا، تو کہ وہ کہتے ملک صاحب یہ سب ہوئے گی اور سب ہوئے گی مانگنا کھڑک بولے دادی چاہتا ہوں ماتا کھانا دیتے ہو تو لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، تو کہا خان تو پوئے گا نہ پوئے گا مانگ چند دنوں نے جو کھانا کھلایا تو کون کھلا سکتا ہے اس کو، تو آخر خان صاحب تنگ ہو گیا بس بند ہو گیا. تو باقی ان چیزوں کو اللہ ہی کھلا رہا ہے، ہم نہیں کھلا رہے ہیں، اگر ہم چلا رہے ہوتے تو کب چیزیں بند ہو چکی. ہندوستان کی حکومت کو سی آئی ڈی والوں نے کہا کہ تبلیغ کا کام بہت پھیل رہا ہے اور اس کی جو ہے تو سی آئی ڈی کرنی چاہیے. کافی عرصہ لوگ بیٹھے وہاں پر حکومت کے آدمی اور کرتے رہے، اور ایک خاص طور سے کہا کہ ان کے خرچ اخراجات کون دیتا ہے، تو اس کے لیے جو آدمی تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کو کہا کہ جا کر ہمارے لنگر کو دیکھ کے آؤ. تو دیکھ کر آیا تو خالی کچھ بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ پھر جا کر دیکھ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ آٹے کی بوریوں سے لدے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ کہاں سے آ گئے، اس نے کہا بات معلوم کریں گے کہاں سے آ گئے، اتنی دیر میں کہاں سے. کیلا ہی چلانے والا ہے. پھر کوئی کافی تحقیقات کرنے کے بعد اس وقت نہرو کی حکومت تھی اور حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اس پر نہرو نے کہا کہ رپورٹر ساری کلیئر ہیں کہ آپ لوگ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ابھی بھی باقی ہے وہ کتنے لوگ جو آپ کی تائید میں آ رہے ہیں آپ کے لیے آپ کے سلسلے میں آ رہے ہیں یہ کسی وقت اگر حکومت کے خلاف ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ اس پر حضرت جی نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں تب تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں چل رہے ہیں تو یہ خود بہت ختم ہو جائیں گے. جو دن یہ آدمی اللہ کی رضا کے بغیر چل رہا ہوتا ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خود بہت ختم ہو جائے گا. لا إله إلا الله.